remember this. The werewolf instinctively seeks to kill the thing it loves best. Entre chien et loup. Welkom in Entre Chien et Loup, Just a Cure for Pain, en dat zal ook voor vanavond zijn. We begonnen met Morphine, deze fantastische groep van David Sandman, die heel mooie muziek maakte in de 90s. U krijgt twee delen vanavond. Part 1 is Just Good and Eclectic Music, zoals u gewoon bent. En u krijgt ook een kleine Halloween 60s set van een kwartiertje daartussenin. En vanaf part 2 gaan we een beetje harder te werk met hard en psych rock uit de 60s en de 70s. Welkom dus, en dat voor Entre Chien et Loup. Thank you. Fighting their wars from the grave, complete with record burning and threatening and spurning the crime of getting blood on the page. Since the big one ended, we'd been mostly pretending we'd have had the same gumption and grit as the greatest among us. When harm came upon us, we wouldn't hesitate to defend. But with or against, something's been out to get us, and it looked like something finally did. No nobler cause in our lifetime for setting our sails to the wind. The band imagined it became the same old it's always been. Once the band imagined it became the war it was when we were kids. Once the band imagined it became the same old war it's always been. Once the band imagined it became the war it was when we were kids. Now, or have you ever been in cahoots with the notion that people could change? When history happens again, if you do or you did, you'll be blamed. From baseless and query, no knocking entry become the law of the land. To half-cocked excuses for bullet abuse regarding anything browner than tan. Cause once they banned imagine, it became the same old war it's always been. Once they banned imagine, it became the war it was when we were kids. Once they banned imagine, it became the same old war it's always been. Once they banned imagine, it became the war it was when we were kids. Gloednieuw is dit Drive-By Truckers. Once They Burned Imagine komt uit hun laatste CD. Daarvoor gingen we naar wat soul jazz van Brother Jack McDuff en More. Welkom in Entre Chien et Loup. We blijven in de 80s met Television en Torn Curtain. Thank you. ยามลมกระซิบยอดไม้ดังดวงใจกระซิบรักชื่นรักสองเราม้วนให้ฝันถึงกันผูกพันสายใยยามใดเห็นหน้ากันรันจวนใจยามไกลก็ฝันผ่านหัวใจ Life. Exotische oorden opgezocht met Bola Johnson. En dat kwam uit Nigeria met Hot Pants. Daarvoor iets uit Siam, ofwel het huidige Thailand, met Fai Yen, dat was de titel. En Riam Dana Roy was de mooie dame met deze mooie stem van dit zeer mooie nummer. En daarvoor dus Television, de groep die eigenlijk niet zo bekend was in de 80's, maar die twee fantastische LP's gemaakt heeft. En wij luisterden naar Torn Curtain. Goed, we gaan naar onze Robert Wyatt. Komt uit een van zijn EP's en de titel is Grass. U luistert nog altijd naar Entre Chien et Loup. Come sit upon the grass and I shall come and sit beside you. Just for my but no, she couldn't call me Jesus. If I was a blind man, I'd dress you all in white. I'd keep you in a white room, turn on the bright lights and call you invisible. I'd call you invincible. I'd dream of white waves on a very lethal shore. If I was a sick man, I'd drink your bourbon and drift into a blizzard or any lethal storm. Then emerge all windblown, cross-eyed and clothes torn, all just to meet you on another lethal shore. Sky was born, kiss you in secret, right in your locket, and then I'd pull your house down like some very lethal storm. If I was a storm, I'd blow past your window and linger in spirit all around your face, and you never know, dear, the force that I bring just to make your ears ring and keep you in a haze. If I was a bird, I'd orchestrate branches into a chorus only you would know. Crash through your windows, all just to see you, all just to meet you on another lethal shore. Bovore levi cum uisca, sia nostru intercessore, sia nostru intercessore, fecum uisca. zeg, weer een kanjer van een plaat. Leonard Cohen uit zijn laatste nieuwe You Want It Darker. Daarvoor het koor uit Sardinië met Bobore Fica Musica. Het koor noemde Cori di Nuora. Times Bold uit een LP uit 2008. En Any Little Storm. En de fantastische soul van Curtis Mayfield uit zijn Sweet Exorcist uit 1974 en Kung Fu. Oké, we gaan naar de volgende set. Ice Storm, 11th Dream Day. Sometimes I'm glad just to get home alive. Past the twinkling of the ice, no eyes upon me, we die alone. That's why you cried when I said I don't need anyone to see. I don't need anyone to see the lights. Of a storm, calm at the core. Are you the storm? Every light is a wish. All I see is a blur, an oncoming dream, a nonsensical stirring. Melts in the morning. We'll be right back. Agora estão Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. From where we end to where to make you well. When things can't be seen, confined within the dream, from where we end to where do I begin? From what was left behind to you, my friend. I won't ever, ever, ever fall apart like that again. From where we are to where do I begin? Ja, onze gebruikelijke tearjerker moest er ook bij natuurlijk. Go Away Baby met Moses Dillard, een singeltje uit 65 denk ik. Daarvoor Wilco uit hun laatste nieuwe cd Where Do I Begin. De soulman uit Brazilië met Tim Maia, een LP uit 1975 was dat. Guinea-Bissau, Mozambique en Angola, dat was de titel. En onze Junior Poker met de fantastische versie van Mystery Train. Beter dan, u weet wel van wie. En Graham Jeffries, een gast uit Down Under, Australië, heeft een paar LP's gemaakt in de 80 en 90er jaren. If the Moon Dies. Graham Jeffries was zijn naam. Ice Storm, dus daar begonnen we deze set mee met 11 Dream Day. Goed, we gaan nog even naar John Martin. Dat is folk, jazz en veel Britse, heel mooie muziek. Call me, sta knopje voor, crazy, John Martin. Call me crazy, call me sad, call me lazy, call me bad, but you move me, move me. I'm moving on. Cause you move me, move me, move on. What could be sweet? Than love, what could be sweeter than you and me? Love you gentle, love you strong. Good. familiar room. Every implement was leading to you and your homely sense of disarray, never once the same. Always rearranged, but things would never change. In the scene between the window frame, where the jackals preyed on every soul, where they tied you to a pole and stripped you of your clothes. I was a dreamer, staring out windows, out onto the main street, 'cause that's where the dream goes. And each time they found fresh meat to chew, I would turn away and return to you. You would offer me your unmade bed, feed me till I'm fed, and read me till I'm read. But when the morning came, you would catch me at the window again, in an eyes wide open sleeping state, staring into space, with no look upon my face. I was a dreamer, staring out windows, out onto the main street, 'cause that's where the dream goes. And when I got older, when I grew bolder, out onto the streets I flew, taking from you. How I benefit from you being here, lending me your ears while I'm selling you my fears. Away, away, my my love. Deep within the forest, deep within the forest, there I wait for you. Gezelschap allemaal. John Martin dus en Call Me Crazy, Becoming a Jackal, dat waren de Villagers uit hun cd uit 2010. En wat dat u daarnet hoorde was de fantastische Robbie Basho, die eigenlijk eerder instrumentale platen maakte met de raga gitaar. En heel mooie gitaarstukken, zo à la John Fay en al die mannen daar, Philip Walker en al die gasten. Maar hier uitzonderlijk een gezongen nummer van Robbie Basho en Blue Crystal Fire. Galaxy 500, nog een van die fantastische groepen uit de 90s. Ik moet zeggen, Galaxy 500, ja. Listen, the snow is falling. And between your thighs. Galaxy 500 Listen, The Snow is Falling. Ja, we gaan een beetje met een keer afdalen naar de krochten van de 60s en de 70s. En dat is er reeds eentje in de Halloween van gisteren. In deze genre één nummertje toch alleszins. De Phantom 5 met The Graveyard. Kort bezoekje aan de Graveyard met Phantom 5. En we gaan eigenlijk het eerste groepje aanvatten. Morgen is de eerste LP. Een groep die eigenlijk uit de Verenigde Staten is. Heavy Psychedelic. En die bestond uit Steve Morgan, de gitaar. En de zang Barry Stock, de gitaar. Bob Mayman, de batterie. En Rennie Gnossa, en dat was de bas. Een groep die afkomstig was van New York Long Island. Een LP uitbracht in 1969 op Robe. Met de fantastische, heel mooie hoes. Dat eigenlijk de schilderij Le Cri, ofwel de schreeuw van Edward Munch, voorstelde. Alleszins een plaat die heel, heel cult is. En heel cult muziek ook alleszins. Alles is terug eruit gebracht op CD en op LP. We gaan even luisteren naar de muziek dus. Morgan and Love uit de eerste en hun enige LP getiteld Morgan. Because I need fill for my cavity. Please don't ever leave me till I grow tired and gone. I'm looking around for someone to keep and mine confined contentedly. I'm up in the air, I really don't know where. I'd like to come down gently. Hey, you over there with the deep blue eyes and the sunrise in hell, with a hair that can blow like a whistle high and a file not so sharp as a butcher's knife. Won't you take me there? Quickly. So I can crush you to me madly, smother you with kisses. castle high. Little mile, not a sharp as a butcher's knife. Won't you take me there? Quickly. So I can crush you to me madly, so bother you with kisses. And while he de psychedelica uit 69. Morgen een cultplaat van gasten van New York, Long Island. En we luisterden naar Love uit hun enige LP dat ze ooit maakten. Maar de LP is natuurlijk voor de mensen die geïnteresseerd zijn terug verkrijgbaar. We gaan naar de 100% rockformatie, hardrockformatie uit de 70s en dat is Jerusalem. Komen uit uit Engeland ook. En die komen uit Engeland, zijn allemaal afkomstig uit Salisbury. Waren heel jong toen ze die plaat opnamen, bij Deram dus, in 1972. En wie was dat? Lyndon Williams was de zanger, Bob Cook de gitarist, Paul Dean de bassist, Bill Hinde nog een gitarist en nog een batterie natuurlijk met Ray Sparrow. We gaan luisteren naar When the Wolf Sits van Jerusalem. We'll be right back. chien et loup. Ja, nog in vitriol gedrenkte riffs van Sir Lord Baltimore uit Kingdom Come uit de 1970. En we luisterden naar Lady of Fire. Een groep die afkomstig is van Brooklyn, New York. En die zeer geapprecieerd werd en nog altijd in het hard rock milieu. We gaan het een beetje kalmer aandoen en we gaan even naar Haps Hash en de Colored Coat en de Blue Narcissus. Tearing down that flaming crown of fire on his head. So rain in his eyes, rain that cry, and cry, and cry. Knowing how the hungry beast could snap his nose. He gently lay, looking down at his reflection where he ran. Hearing a call, while she chases name and brand. Like the rain in his on his head. Each man knows that an echo is no answer for a soul that's begging bread. And the rain from the Colored Coat. En dat was Blue Narcissus. Entre Chien et Loup, part 2. En we zitten nog altijd diep in de 60s en 70s. Onze volgende gast is Rino Cerros, een Amerikaanse heavy progressieve groep die betiteld werd bij Elektra toch. Dat was het platenmerk waar als een supergroep. Ja, supergroep natuurlijk. Er zaten een paar mensen bij van het vroegere Iron Butterfly, van de Mothers of Invention, Earth Opera. Een beetje mannen die met Tim Buckley gedraaid hebben, een ex-Buffalo Springfield en nog een Electric Flag. En de man die dat allemaal produceerde was Paul Rothschild. U weet wel, de grote producer van The Doors. Dus een supergroep. Rino Cerros, I Need Love uit 1969. Your car, it won't go. tired, when I get weary, got to lay back, take it easy, till I get you. Not when I get what I need, not when I get what I need, not when I see you, got all that I need. Power, come hold me down again. Ocean of Power. Spooky Toot was dat uit 1973. Komt van de LP Witness. En dat was hun zesde LP uitgebracht op Island. Een groep die ja, heel bekende mensen onder zijn vleugels had. Mike Harrison bijvoorbeeld. Gary Wright heeft er ook nog bij gezeten. Mike Patton, Mick Jones, Mick Kelly en een zekere Henry McCulloch. Dus allemaal groot volk. Oké, we gaan even naar Belgisch. Een singeltje, eigenlijk een hardrock singeltje van een Brusselse groep uit de 70s. Adams Recital, No Place for Lonely People. Build a house next door to you. Oh, can I make love to you once in a while? Yeah, we can go kissing through the vine. Well, I'll come out on the front. Girl, you ought to listen to my heart going bumpity-bump-bitty-bump. Well, I need you, baby, and it ain't no lie. Oh, love. de psychedelische versie van Mona, het nummer van Bo Diddley natuurlijk, van Quicksilver Messenger Service. De groep was reeds opgericht in 1965 door mensen zoals John Cipollina en Gary Duncan. Maar ze mochten maar en ze konden maar een eerste LP op de wereld brengen en dat met Quicksilver Messenger Service Capitol in 1968. Oké, we zijn aan het laatste nummer gekomen en dat is er eentje van de Mr. Albert Show, een Nederlandse jazz-rockgroep met heel grote mensen zoals Bertus Borgers en nog vele anderen. Goed, we luisteren naar Did You Really Find Somebody? Alvast bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering en avonturen van Entre Chien et Loup. En dat samen met Ezechiel. Alvast bedankt en nog een goede dag. Did you really find somebody? Thank you.